başıma ama henüz girmiş 13-14 yaşıma henüz girmiş 13-14 yaşıma küçücükten bir yar sevdim vay nenni vay nenni vay nenni nenni küçücükten bir yar sevdim vay nenni yar nenni yar nenni nenni bir ah çeksem karşıki dağlar ünlüler bir ah çeksem karşıki dağlar